په پرهر پرهر سینا می کړه خوارا لوپټا گرانی، په پرهر پرهر سینا می کړه خوارا لوپټا گرانی، پسپین کی تند می خپل کړه مژړی گو مور جانی، پسپین کی تند می خپل کړه مژړی گو مور جانی، په پرهر پرهر سینا می کړه خوارا لوپټا گرانی، په پرهر پرهر سینا می کړه خوارا لوپټا گرانی، پسپین کی تند می خپل کړه مژړی گو مور جانی، پسپین کی تند می خپل کړه مژړی گو مور جانی، چې خوارا د شهادت می پټول چم کی آواز شي، د سلګیو آس ویلیو سوی سوی زمزم شي، ټول همزولی می د کلی ډیر له غمه وار خطاوي، هی افسوس ارمان ارمان ده هر یو ځوان د خولې ټپا شي، هی افسوس ارمان ارمان ده هر یو ځوان د خولې ټپا شي، مړې مړې اوخ کې د یارانو لسرو سترګو وی روانی، مړې مړې اوخ کې د یارانو لسرو سترګو وی روانی، پسپین کی تند می خپل کړه مژړی گو مور جانی، پسپین کی تند می خپل کړه مژړی گو مور جانی، په پرهر پرهر سینا می کړه خوارا لوپټا گرانی، په پرهر پرهر سینا می کړه خوارا لوپټا گرانی، پسپین کی تند می خپل کړه مژړی گو مور جانی، پسپین کی تند می خپل کړه مژړی گو مور جانی، چې می راوړي څو ملګری د غره سر نه تر انګړه، ببر سر او وچې شونډې د سنگر په ګرد خاړه، سرې جامې راته کفن کړي پام چې غسل هم را نه کړی، خ خ یما ملګرو په خپل تن وینو ککړه، خ خ خ یما ملګرو په خپل تن وینو ککړه، تور پګړۍ می په سر کېږدا حسینا چې شي خبګانی، تور پګړۍ می په سر کېږدا حسینا چې شي خبګانی، پسپین کی تند می خپل کړه مژړی گو مور جانی، پسپین کی تند می خپل کړه مژړی گو مور جانی، د گاون خزی می واړه چرا ټول شي د دنتا، لاستر زنی می وی ناستی اخ زخمی زخمی بدن تا، مورستا وڑو سلگو تا پسل گئیو وارا چموی، پخیرا و باند سروی زما قاتل ظالم دخمن تا، پخیرا و باند سروی زما قاتل ظالم دخمن تا، گرگو تو چنو می چندو هگر دو نو خور جانی، گرگو تو چنو می چندو هگر دو نو خور جانی، پسپین کی تند می خپل کړه مجړی گو مو جانی پس پین کی تندی میخ کول کړه مجړی گو مو جانی پر هر پر هر سینا می کړه خورا لو پټا گرانی پر هر سینا می کړه خورا لو پټا گرانی پس پین کی تندی میخ کول کړه مجړی گو مور جانی پس پین کی تندی میخ کول کړه مجړی گو مور جانی تبریکی برات وایي کړی خبر ټوله یارانا را نصیب خدای شهادت کړو مور ډیر می و ارمانا سر ګلان را نه چا پیر کړه په تابوت کې می چکیک دی سربنا شوکوی پام پام گرانی ونکڑی خبگانا سربنا شوکوی پام پام گرانی ونکڑی خبگانا که هر چو می پجون دنوی د بیا بیا دیدن ارمانی که هر چو می پجون دنوی د بیا بیا دیدن ارمانی پس پین کی تندی میخ کول کړه مجړی گو مور جانی پر هر سینا می کړه خورا لو پټا گرانی پر هر سینا می کړه خورا لو پټا گرانی پس پین کی تندی میخ کول کړه مجړی گو مور جانی پس پین کی تندی میخ کول کړه مجړی گو مور جانی منم زړه باد خوګیږي هجر ګران دی ګران دی ګران دی نازولی زوی دی درومی اخله دی دنیا روان دی کلا کلا خورا زبیا چی دی هیر نشم مر جانی ها دبری غنڈی شاتا چی یو خڑ پڑ کبرستان دی ها دبری غنڈی شاتا چی یو خڑ پڑ کبرستان دی زما دجوان دا ارمانونو قافلی دینن روانی زما د ژوند د ارمانونو قافلی دینن روانی پس پین کی تندی میخ کول کړه مجړی گو مور جانی پر هر سینا می کړه خورا لو پټا گرانی پر هر سینا می کړه خورا لو پټا گرانی پس پین کی تندی میخ کول کړه مجړی گو مور جانی پس پین کی تندی میخ کول کړه مجړی گو مور جانی چی می پورته جنازه کړي وړي له کور می مازیګر شي ټول یاران ران چا پیر شي پسر گیو باند سر شي سوی سوی فریادونا او جڑا جڑا جڑاوی بیا میو سی مقبری تا پچم خپور دا ویر سادر شي بیا میو سی مقبری تا پچم خپور د وېڅا درشي شیتی می هلی پاتې می قربان ستړي ستمانه شیتی می هلی پاتې می قربان ستړي ستمانه پس پین کی تندې می خپل کړه مجړی گو مور جانې پس پین کی تندی میخ کول کړه مژړی گو مور جانی پر هر سینا می کڑا خوارا لو پٹا گرانی پر هر سینا می کڑا خوارا لو پٹا گرانی پس بین کی تندی مخ کل کڑا مژړی گو مور جانی پس بین کی تندی مخ کل کڑا مژړی گو مور جانی زړکړه صبر زړکړه صبر په یو حال ما زګر ناوي انقلاب د خوګي موري تن خوشال ما زګر ناوي په تصویر مې زړه تسل کړه مظلوم مل بزواني مرګوم اختر جان مشفقا بیا با د وسال ما زګر ناوي اختر جان مشفقا بیا با د وسال ما زګر ناوي خړ مزار ته مې د شعر یو څوکر خکړه وداني خړ مزار ته مې د شعر یو څوکر خکړه وداني پس پین کی تندی مخ کل کڑا مژړی گو مور جانی پر هر سینا می کڑا خوارا لو پٹا گرانی پر هر سینا می کڑا خوارا لو پٹا گرانی پس پین کی تندی مخ کل کڑا مژړی گو مور جانی پس پین کی تندی مخ پل کڑا مژړی